Vi vill ha Arri, Arri från skogen. Och vi tar i så det hörs helt in för Sverige. Ja, vi vill ha Arri, Arri från skogen. Det är namnet som klinger över bergen. Vi höjer Arri, Arri från skogen. Och vi tar i så det hörs helt in för Sverige. Ja, vi tar i så det hörs helt in för Sverige. Ingemars, det norska bandet, gjorde Harry från skogen. Går vi tillbaka till 60-talet så kanske ni som hängde med redan då kommer ihåg en melodi som hette From a Jack to a King och som då sjöngs av Ned Miller. På svenska melodin fått titeln Jag har lärt mig en del och den kommer här med Susanne Nordströms. Jag har lärt mig en del. Ja, det går upp, det går ner. Jag har lärt mig en del. Jag fick en chans, fick trots på hand. Jag blev min kvinna och du min man. Någon gång i livet det sker. Det fanns en tid och allt såg ut som om jag satsat väl. Jag har lärt mig en del, Susanne Nordströms. Sista låten och sista dansen blir Vår sista dans. Sång Helen Sjöholm och musik av och med Bao. Tack så mycket för idag. Det här är Dansband Annat Svenskt, ett program i Radio Österåker. Ansvarig för sändningen är föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Åke Stentoft så heter jag som tackar så hjärtligt för lyssnandet. Maila gärna till mig på adressen radiodansband@gmail.com och tipsa om bra musik ni tycker kan höras här i Dansband Annat Svenskt. radiodansband@gmail.com. Tack för idag. Österåker. Kanske aldrig mer. Sverigekanalen, bästa musikmixen. Sverigekanalen, bästa musikmixen. Sverigekanalen, bästa musikmixen. Här i studion också. Ta ner de senaste programmen där. Radio Österåker, dansband och annat svenskt. Hasse på skäret och Rock Off. Det är ganska tufft idag faktiskt. Jag var medveten lite tunnklädd där. Jag började handla på Ica. Ganska skrepigt också där. Jag var tvungen att rensa upp lite skrep här och så. Och det är mycket, mycket skrep här. Det finns ingen som, det finns ingen personal som plockar något skrep, så att det samlas ju tyvärr stora mängder med skräp lite överallt. Ja, det är som en soptipp här. Välkommen till en soptipp. Men i alla fall så var jag till Ica där och handla och så, och sen hem. Och sen var jag ganska tunnklädd där, så att jag orkade inte ut mer och så. Men jag rensade lite skräp på väg hem, så var jag tvungen att rensa ännu mera skräp där. Men det finns mycket mer. Mycket, mycket, mycket mera skräp. Men lite grann sådär, lagom får jag bort i alla fall. Det ser väl lite blandat ut när det gäller skräpet i långsuttan här och så. Vi har referensinspelning, vi har måndag den 19 november här, och jag kollade fastighetsboxen också sen det hade kommit annonsbladet. Den enda papperstidningen jag läser. Ja, jag får ju Nya Tider på gång också där. Som har provexemplar. Man pratar om Borlänge här på P1. Det tog lite tid att komma igång och så här med mikrofonen och så. Jag laddade ju ner både till C-dator och D-dator senaste programmen, som sagt var från Radio Österåker. Det är ju dansband och annat svenskt. Hasse på skäret och Rock Off. Alltså det tar lite tid att ta ner dessa program och lägga in dem i spellistorna. i Winamp, och det är ju player på två olika datorer. Ja, jag tyckte jag behövde koncentrera mig på en sak idag. Det är inte någon vandringstur utan handla på ICA. Och det var väl så lite lagom med folk och så. Det är lika dött som en kyrkogård här, men ett undantag är faktiskt ICA-butiken, och där ser man lite människor faktiskt. Och så. I övrigt är det väldigt ödsligt här. Dött och tomma. Tomma, mörka lägenheter och ödsligt på gatorna, och man ser i princip inte en levande människa. Och skräpigt och så. Det är ödsligt här. Ingen fart. Det är någon fel på den orten här. Man kan ju gå utan att möta en enda människa och så. Ja, jag rensade lite skräp där då. Och slängde i papperskorgen i ICA-butiken där utanför, och på väg hem så var jag tvungen att vila några gånger där då. Det var lite tungt där då. Då passade jag också på att rensa upp lite skräp också, men det finns som sagt var mycket mer. Men lite grann får jag bort här successivt. Jag har inte betalt för att plocka någon skräp överhuvudtaget. Och det var annonsbladet som hade kommit till fastighetsboxen också. Kanal 12 visar amerikanska polisen som just grep en person där. Och som får följa med till station. Men nu har vi tagit ner de senaste programmen från Radio Österåker. C-dator och D-dator, Winamp och VU-player. Det är dansband och annat svenskt, och det är Hasse på skäret och Rockoff. De tre senaste programmen där. Men sen har jag vilat också lite grann i en skinnfåtölj och så. Så idag blev det inte någon vandringstur. Jag kan säga att en del av köket har städats upp och rengjorts på morgonen, och så har jag också rengjort lite mer i hallen här. Det var lite så här grus på golv och mattor där. Och i sovrummet mot gatan är en matta som jag var tvungen att slänga. Det blir någon slags under mattan där. Det ser ut som en sågspån nästan. Jag var tvungen att rengöra. Det är någonting som lossnar på mattan. Så jag var tvungen att slänga den där mattan, och sen fick jag kämpa med att rengöra det som hade lossnat för mattan på själva golvet där, något gulfärgat material. Så att den mattan har jag tröttnat på. Jag var tvungen att slänga den mattan för att slippa det problemet här i framtiden. Ja, jag brukar rengöra lite mindre ytor i taget så att säga. Det behövs faktiskt ibland och så. Det var lite grus på. Ja, det var lite sånt som behövde rengöras här. Ja, det är fin underhållnings... Ja, det är fin, ska jag säga, underhållningsmusik här med James Last Orchestra. Det är överfört från YouTube där som en MP3-fil. Jag har sedan tidigare också på hårdiskarna. Här är det sån Hammond-orgel och så. Han är avliden, men... Det var mäktiga arrangemang faktiskt med stora blåssektioner och körer och så. Så det blev väldigt maffigt där. Jag minns ett album där som har som en MP3 där från YouTube omgjort. Men det var ju då James Last Orchestra tolkade ABBA-låtar där. Så att instrumentalt så att säga. Så att det blev lite annorlunda stuk på de där ABBA-låtarna. Ja, man får ju prioritera. Man orkar inte med hur mycket som helst faktiskt då. Idag var jag tvungen att rengöra här i köket. En del av köket var lite skräpigt eller smutsigt och så. Och sen i hallen var jag tvungen att rengöra också från grus och så på mattor och golv. Och sina tvättservetter också där. Och i sovrummet mot gården var det en matta som... Ja, det lossade någonting under där. Det ser ut som gult någonting. Så att jag var tvungen att slänga den mattan för att slippa det problemet. Och sen fick jag kämpa med att rengöra det där som hade lossnats från mattan och gult material. Nu saknas det i för sig en matta där, men det kan vara så faktiskt då. Man kan ju köpa mattor också på en loppis om man vill. Men det kan ju vara, tycker jag. Jag har ju köpt några mattor där tidigare. Jag hittade faktiskt en matta för ett tag sedan. Och en annan matta som var smutsig, men en matta hittade jag för ett tag sedan. Den var fin faktiskt. Den var ju sovrummet mot gården där. Och det tog en stund att komma igång här faktiskt. För jag var tvungen att ladda ner de senaste programmen och uppdatera spellisterna. Jag brukar ju uppdatera med några program från Radio Österåker där. Dansband och annat svenskt då. Hasse på skärret och Rock Off. Och det som kom till fastighetsboxen var det var annonsbladet. Och när jag gick ut i morse här så var det blött i trapphuset. Det var en helt ny firma som städar. Det gick så här informationsblad. Och de gamla är borta där. De brukade städa på fredagar. Men tydligen gör man det på måndagsmorgon nu. Städa trapphusen. Ja, det gäller ju inte alla hus här. Vi har ju tomma hus också. Så där städar man nog inte. Tror jag i alla fall. Nej. Ja, det var ju inte helt dött ute och så. Men runt ICA-butiken och så var det lite folk. Man öppnade upp kassa 2 en stund också där. Ja, jag behövde fylla på. Pannkakor till exempel. I lördags var jag handlade på ICA också och släpade omkring på en ICA-påse som var så lite lagom tung. 6 km genom skogarna. Det är tufft, men det går ju faktiskt. Jag var ju medvetet lite tunnklädd också. Jag kände väl det att jag skulle inte kunna vara ute någon längre. Men i ICA-butiken kan man ju gå ut lite tunnklädd utan mössa och så. Lite tunnare. Ja, tunnare byxor och så. Men... Det kändes att det var lite småkyligt då. Det är faktiskt betydligt svalare nu faktiskt. Eller det är mera normala temperaturer för årstiden kan man ju säga också där. Ja, det ska vara en blandning av musik. Eftersom de som lyssnar på våra program är i lite olika åldrar. Det är svårt att veta, men det lär ju finnas både yngre lyssnare såväl som lite äldre lyssnare också. Det är svårt att veta, men det bör ju finnas de som är ja, mellan 15 och 20, 25, 30 och både 40 och 50 och 60, 70 år och så. Det kan man ju inte veta, men någonstans emellan där. Så att, jag kollade väl brottsplatskartan också tidigare där. Det var en hel del som hade hänt och så. Ja, vi kan ju lägga ut mobilen också här. Trångt och bökigt och så med sladdar och grejer. Det ska ju laddas och ha sådär och så. Det är mycket att tänka på här och så. Men jag kan ju lägga ut så att säga mobilen också ut i sändning så att säga. Jag sköter ju alltihopa själv. Jag hade ju anmält också, men de kanske inte svarar, men jag skickade e-post till Hedemora på städer. De hade ju slängt någon. Jag såg det igår där. Jag skulle upp till berget där ovanför Västerbyn. Det blåste förskräckligt så jag vände och gick hem, men de hade ju slängt en soffa här i området vid sopbehållarna med kuddar. Jag ser att det står någonting där mot de här sopbehållarna. Jag ser inte vad det är riktigt, men ja, jag anmälde i alla fall det via e-post, men de har inte svarat, men de har nog sett det där. Och de här sopgubbarna så att säga, eller sopbilarna, de tömmer sopbehållarna. Om man då slänger soffor med kuddar och så är det ingenting som de här sopgubbarna tar bort. På tv är det nu folk som vi känner igen från ICA-reklamen där, utom gubben till höger där, ICA Stig, han är ju ersatt av Loa Falkman. Han var den gamla ICA-gubben där. Ja, ICA är ganska intensiva faktiskt på den här tv-reklamen. Och vi har ju bara en, ja, vi har ju bara en ICA-butik, eller vi har ju bara en mataffär här. Förr hade tydligen ICA fem lite mindre utspridda butiker, om jag minns rätt då. Konsumbutik och handelsbolaget och kiosker och så. Ja, 25 butiker har vi haft, sa en tant en gång till mig. Men det var nog väldigt länge sedan där faktiskt där. När vi hade 25 butiker och så. Ja, man får ju handla i den enda butik som finns. Och jag har bott i Almunga också, det är en ganska liten ort då. Typ 750 invånare och det var likadant där. Det fanns en mataffär, en Konsumbutik som var rätt stor faktiskt. Och så fanns en pizzeria och ett värdshus i samma där. Vad det nu hette, August hette det. Värdshus och pizzeria och en Konsumbutik. Och ett postkontor som hade öppet i, ja, var det 3 timmar. De öppnade klockan 14 och stängde klockan 17. Det var väl det som fanns. Jag har bott i en ort som hette Almunge en kort period, mindre än ett år där då. Ännu mindre än Långsyttan faktiskt. Men det var några år sedan. Det var ju våren 94 till och med januari 95 bara, så att det var en rätt kort period, men ändå. Och inga bilder finns där. Men jag har faktiskt bott i en ännu mindre ort än Långsyttan. Och Långsyttan har ju då minskat sin befolkning väldigt kraftigt. Ja, den här personen här känner vi igen. Men gubben till höger här på fyran, han är ju inte längre med i tv-reklamen för ICA. Eller ICA-reklamen nu, han är ersatt av Loa Falkman där. Han var tidigare känd som ICA Stig. Ja. Jag kan ju nämna här senaste brotten från brottsplatskartan appen här, och jag kan nämna våld, hot mot tjänsteman i Östersund för en timme sedan, och ordningsvakt som hamnat i handgemän med en man på en lastkaj vid ett köpcenter i centrala Östersund där. Så polisen har ju kommit då till platsen. Jag kan nämna rattfylleri i Norrmalm för 33 minuter sedan. Misstänkt påverkad förare stoppad och polispatrull på Klara Norra kyrkogatan där. Ultuna, Uppsala för 46 minuter sedan, påkörd cyklist, ambulans och polis på väg fram till. Påkörningar vilt också i Karlstad, rådjur. Trafikolycka har vi i Pålsboda för en timme sedan. Väjde för ett rådjur. Ja, då kan det gå illa. Rattfylleri, Smedjebacken för en timme sedan. Brand i Hjältevad, Eksjö för en timme sedan i flerfamiljshus. Trafikolycka Sösdala, Hässleholm för 57 minuter sedan. Bråk i Flen för en timme sedan på centralstationen i Flen. Man kan också gå in i den här rubriken och få lite mer text där. Och, arbetsplatsolycka Ängelholm, tre timmar sedan. En på ett företag i norra Ängelholm, skadat finger. Smitning från trafikolycka, dött rådjur, Lindesberg, Vanneboda. Trafikolycka i Rättvik för en timme sedan. En bilist har kört på en häst där. Hästen har sprungit över vägen för en timme sedan, Lindesberg. Ja, det var ju det vi tog upp där, ett rådjur. Upprepas här. Ja, det är mycket vilt där. Påkörd älg, Gällöbräcke, avliden älgen. Torsås, Bergkvara, en timme sedan, E22an. Bil och älg i kollision. Trafikolycka med personskada, Gävle, för en timme sedan. Personbil har voltat ut Nora. Vägen, trafikolycka Charlottenberg, en timme sedan. En lastbilschaufför har kört in i en trädgård av okänd anledning. Brand av i Morkullevägen i Umeå för tre timmar sedan. Påkörning vilt, Ljunga, Bräcke. Och jag tyckte att det var rätt mycket nere i Stockholm här faktiskt tidigare idag när jag tittade på den här brottsplatskartan. Skadat rådjur, trafikplats Västertorp och fylleri, Storgatan, Södertälje centrum för fyra timmar sedan. Polisen omhändertog en berusad person på Storgatan och vid Södertälje centrum. Narkotikabrott, Vallatorg, Årsta, Stockholm för sju timmar sedan. På en byggarbetsplats som man hittat narkotika som har legat gömt i marken. Och för sex timmar sedan hade vi rattfylleri Västberga gårdsväg. Polisen stoppade och kontrollerade en personbil och dess förare. Polisen misstänker att föraren körde bilen under påverkan av narkotika. Värtahamnen, trafikkontroll, åtta timmar sedan. En av de förare som kontrollerades vid nykterhetskontrollen i Värtahamnen medtogs för fortsatt utredning angående misstänkt rattfylleri. Vallsta, Sigtuna kommun. Där bodde jag 95 till 2011 innan jag flyttade till Långsuttan. Och för sju timmar sedan. Ja, för sju timmar sedan. Vi ska se. Polisen fick alltså samtal om att personbilar lastades upp på en lastbil med tillkopplat släp i Vallsta. Polisen som var på plats har konstaterat att det inte, observera, inte var något brottsligt som pågick i samband med lastningen. Det var väl allmänheten som undrade vad som pågick där. Polisen stoppade också för sju timmar sedan trafikplats Rotebro, Sollentuna. stoppade och rapporterade den lastbilsförare som använde mobiltelefonen under färden. Råcksta, Stockholms län, för 9 timmar sedan. Polisen avvisade de 2 personerna som olovligen uppehöll sig i ett trapphus på Vemdalsvägen i Råcksta. För 17 timmar sedan hade vi inbrott i Sundbyberg också. Vaktbolag fick in inbrottslarm från en restaurang i centrum, alltså i Sundbyberg. Och för 10 timmar sedan hade vi fylleri, lobb, Sandsborg. Sandsborg, Stockholm, för 10 timmar sedan. Ja, ordningsvakter grep en berusad man som var med sig i en kniv. Mannen greps vid tunnelbanestationen Sandsborg. Polisen utförde ID-kontroll och hävde gripandet. Han är fortfarande misstänkt för brott mot knivlagen. Dock, polisen omhändertog honom då han på grund av sin berusning inte kunde ta hand om sig själv, så att han blev omhändertagen enligt LOB, lagen där. Och för 9 timmar sedan, Roslags Näsby, Täby, Stockholms län. Polisen stoppade och rapporterade den personbilsförare som kört i bussfilen vid trafikplats Roslags Näsby på E18. På Kungsvägen, Stockholmsvägen, Danderyd, 9 timmar sedan. Polisen stoppade och rapporterade den cyklist som inte iakttog väjningsplikten vid Kungsvägen, Stockholmsvägen. Och för 14 timmar sedan har man försökt att göra inbrott i en bostad i Helenelund genom att krossa en ruta på bostadens nedervåning. Man har därefter avvikit från den här adressen. Ja, det var försök till inbrott med en skadegörelse också där. En förstörd glasruta eller fönsterruta på nedervåningen. Ja, vi hade ju rånförsök också på Vasagatan för 16 timmar sedan. Brottsoffer som varit utsatt för ett rånförsök på Vasagatan. Och där kan vi lämna den här brottsplatskartan, heter den här applikationen. Och flödet kommer ju då från polisen helt enkelt. Vi kan se om vi får lite tv-ljud här från femman. Ja, det här är ju ambulans. Djupa och det är ett stort antal svåra. Det är bra att skynda på det här kanske. Synen vi möter är minst sagt udda. Jag är ju här för att hjälpa dig. Varför skulle du få panik då? Gänget i tunnelbanan finns alltid till hands på Dplay om du längtar efter dem. Måndagskvällen där fortsätter med det gula. Ja. Jag har ju vissa rutiner där. Och ibland blir det lite grann annorlunda, men så klockan är nästan 18 här, så brukar jag swisha över till ettan och kolla på Rapport så att säga. Om det inte är någon solbränd dam från Norrland där, då byter jag kanal direkt. Jag kan lyssna internt också på tv-ljudet här och även lägga ut det i sändning som sagt vad. Jag har ju appen också där, Riksdagskollen. Den kan jag rekommendera. Det kan man läsa motioner också från olika partier och se vad som händer i riksdagen och så, framförallt nu med det här lite oklara läget här. Vi har inte ens en statsminister och någon regering och så. Och nu är det väl hon, den här förredaren i Annie Lööf, som ska försöka hitta på någonting här. Vi får se hur hon kommer att lyckas då, eller kanske misslyckas. Det är väldigt många som är skeptiska och man pratar mycket om det här med nyval och så faktiskt. Och i så fall tror jag att det blir till våren 2019, men vi har inga direkta besked att lämna än så länge i alla fall där riktigt om läget. Vi får avvakta. Nej, det blev ingen vandringstur idag. Jag var tvungen att koncentrera mig på att handla på ICA-butiken och sen var jag ju helt slut och så. Tyvärr alltså. Det var kallt också, jag var tungklädd. Där är stöd kvar. Nu åtalas en 16-årig pojke misstänkt för mordet. Och åklagaren har även beslutat att väcka en så kallad bevistalan mot en 14-årig pojke som inte är straffmyndig. Påstår har inträffat i att 16-åringen och 14-åringen tillsammans och i samförstånd dödat mannen genom att utöva ett omfattande våld mot hans huvud och mot hans kropp. Våldet har bestått i att de upprepade gånger slagit mannen i huvudet och på kroppen, dels med händerna, dels med tillhyggen, livboj, träpinneskylt och vägkon. De har även upprepade gånger sparkat mannen i huvudet och på kroppen. 48-årige Gica var välkänd i Huskvarna. Från början sättare på ett tryckeri i Rumänien. Han hade två barn, men när han blev arbetslös så sökte han sig till Sverige. De senaste 4 åren levde han som hemlös i Huskvarna. På dagtid satt han ofta utanför en galleria i centrum. Han försörjde sig på att tigga och panta och brukade sova utomhus i Smedbyparken. Den 8 augusti hittades han död där, just vid den plats där han brukade tillbringa nätterna. Den 27 augusti griper polisen en 16-åring misstänkt för mordet. Det visar sig att sociala myndigheter har gjort utredningar kring den misstänkte 16-åringen 7 gånger. Polisen omhändertar också en 14-åring misstänkt för mordet. Vad betyder det för processen att 14-åringen kommer att finnas med där? Ja, men jag tror att, jag vet egentligen inte vad det kommer att betyda för processen annat än jag tänker att båda två får komma till tals. Och att det är viktigt att bådas roll kan redas ut. Du säger att du har nått hela vägen fram när det gäller när, var, vem och hur. Men motivet, hur är det där? Nej, men motivet är naturligtvis någonting som vi också tittar på, men det är inte huvudfokus. Och i det här fallet så har vi inte kunnat reda ut varför det här händer. 16-åringen nekar till alla åtalspunkter, det säger hans advokat till SVT. Regeringen i Yemen har tackat ja till att komma till de fredssamtal som planeras att hållas i Sverige. Den jemenitiska regeringen står den saudiledda militäralliansen nära och FN-sändebudet Martin Griffiths ska nu möta företrädare för de iranstödda Houthi-rebellerna för att diskutera formerna för ett fredssamtal. Så här säger Saudiarabiens kung om FN:s fredsansträngningar. Just nu så ser det ju hyfsat hoppfullt ut att faktiskt få parterna till Sverige i slutet av månaden. Och vi har sagt att vi ställer upp förstås, och det är akut därför att lidandet är så svårt i Yemen, och därför så är det här angeläget och viktigt att man håller pressen uppe på parterna också och mobiliserar deras vilja att sätta sig vid förhandlingsbordet. EU-länderna har gett klartecken till det förslag till Brexit-avtal som har förhandlats fram under året och som presenterades för det brittiska parlamentet i förra veckan. Vissa frågor återstår fortfarande att reda ut, men dessa ska avgöras av EUs stats- och regeringschefer vid det planerade toppmötet på söndag. En 19-årig man har dömts för grovt förtal efter att han utnämnt en skolkamrat till årets fuckgirl i samband med en skolbal i Malmö i våras. Kvinnan kallades fram inför 400 andra elever och fick där även ta på sig ett band där den tilldelade titeln stod skriven. Den 19-åriga mannen döms nu till villkorlig dom och dagsböter och han ska också betala ett skadestånd på 10 000 kronor till kvinnan. Andelen kvinnor som uppger att de har utsatts för sexualbrott ökar, det visar statistik från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. Det kan handla om allt från kränkande kommentarer till våldtäkt. 6,4% uppger att de utsattes för sexualbrott 2017, jämfört med 4,7%. Canada Post is asking its workers to end their rotating strike action during the holiday season. If the union agrees, Canada Post says it will agree to bring in another government mediator. As well, Canada Post says if the picket lines stay down through the end of January, every unionized postal worker will receive a one-time payment of $1,000. There's been no response at this point from the union. The principal at St. Michael's College School in Toronto is defending how he handled allegations of sexual assault at the Catholic boys' school. We're all shaken. We're all hurting. Absolutely, we're surprised, and it is awful. It is Greg Reeves commenting on the discovery of three disturbing videos that allegedly show acts of sexual assault being carried out on the school grounds. Reeves didn't immediately contact police when he first learned of the videos because he claims his initial focus was to protect the victims. And now he wants to address claims that this type of abuse is systemic at the school. Every day when the boys come in, I see boys that come in, they're proud, they're happy to be here, they're good teammates, they have a high academic standard, they're doing what they do, and that's what we see. Our problem is, what are we not seeing? Reeves acknowledges there are now a total of 4 victims, and he says he has ordered an outside review of the culture of the school. The federal government is working to get the Canada Revenue Agency's new phone system ready in time for tax season. A scathing Auditor General report last year found millions of taxpayers couldn't get through to the CRA, and in some cases, they still can't. Karina Roman has more. Due to high demand, all of our agents are currently busy and our agent queues are full. This is what millions of Canadians hear when they call the Canada Revenue Agency. A new telephone platform promised to be the solution is delayed. Literally, it's like a hang-up on a redial. Wendy McKinnon works for an accounting firm in southwestern Ontario. She says she's quick enough and presses the star key to avoid the prompts. She's never had to redial more than 4 times to get into the queue for an agent. Conservative CRA critic Pat Kelly says, there has to be a culture of service. A year ago, the Auditor General reported that 1/3 of the time, agents gave callers incorrect information. The CRA says it has improved its training program, but even its most recent internal numbers show accuracy only improved to 78%. Karina Roman, CBC News, Ottawa. With her leadership on thin ice, British Prime Minister Theresa May is saying she's entering a critical week as she attempts to finalize a Brexit agreement. Thomas Degler reports. The hard Brexit wing of her Tory party has been pushing to gather 48 letters of no confidence, enough to trigger a formal leadership challenge. They haven't reached that goal yet, but MP Simon Clark says today could see a turning point. This is absolutely the day at which we stand, I think, at the bar of history on this. At issue is May's EU divorce deal that her critics say keeps Britain too closely tied to European regulations. The Prime Minister plans to travel to Brussels this week to work out another agreement, the one that will shape the country's relationship with the EU after Brexit. Both deals could be finalized next Sunday, if May still has her job by then. Thomas Dagle, CBC News, London. A public vigil was held yesterday in Paradise, California, for the victims of this month's devastating wildfire. The confirmed number of dead from the Camp Fire in Northern California has risen now to 77. The number of missing has now reached 1,000. The new $10 bill honoring Canadian civil rights pioneer Viola Desmond goes into full circulation today. Desmond was arrested in 1946 for sitting in the whites-only section of a Nova Scotia movie theater. Her image is on one side of the banknote. On the other side is the Canadian Museum of Human Rights, located in Winnipeg. And that is the World This Hour. I'm Joe Cummings. Alltså Newsstream som uppdateras väl varje timme. Sky News till exempel har likadant. De slutar på MP3 där. Och de är väl så här exakt på minuten och sekunden. Tidsmässigt så att säga. Och jag vet inte riktigt om vi har... det finns ju appar också med tidningar och radiostationer och så med bara nyheter där. Och så... lite trött här faktiskt, det var ganska jobbigt det här. Jag frös faktiskt, jag var ganska tunnklädd, men jag skulle bara till ICA-butiken hemma. Och lite tungt var det att bära och uppförsbackar och så. Jag har ju rensat upp och bort ytterligare lite skräp här. Från Långsötan finns mycket skräp, det är som en soptipp faktiskt. Det är några ryssar som har en villa också mitt mot Folkets hus. På tomten kan man se ett antal, ska vi säga, skrot, trasiga bilar. Helt enkelt ett antal trasiga bilar, skrotbilar och en värda massa bråt och skrep. Ja, det är ingen som bryr sig. Man vill tydligen bo så. Man ser inte människor där, men de bor tydligen i den där soptippen på något vis. Ja. Ja, det är en märklig ort det här faktiskt, måste jag säga. Jag har aldrig sett något liknande tidigare. Det var älskligare än Långsittan får man ju leta efter där. Det är ju inte någon fart. Det är ingen fart i den här orten. Det är ju så dött så det är sanslöst faktiskt. Det är svårt att fatta att det kan vara så väldigt, väldigt dött här. Dött och ödsligt. Ja, man ser lite folk på ICA utanför och så, men i övrigt är det väldigt ödsligt här och så. Det finns ju hus som man har passerat i många år här. Och jag har aldrig sett en människa. Man ser husen, man ser inga människor. Så att det är någonting som är konstigt med Långsötan som jag inte förstår mig på riktigt. Men jag gör mina saker där så att säga, det jag ska göra. Men man kan ju ha lite åsikter där faktiskt om... den här orten, det är en märklig ort. Jag måste ha benyttet möjligheten då som vi hade snackat pickles. Varsågod. Ja, så det är blöte pickles, ja. Oj, blöte pickles, ja. Skulle egentligen ligga kanske i kjøleskapet den här. Ja, det ser ut som italiensk salat, som jo ett av verdens store mysterier. Hvorfor det heter italiensk salat, hva er det, og hvorfor spiser man det? Men det er altså den her beige med, hvit, med rød prikker i. Ja, det er jeg tror det gulig mot bit av deg. Jeg helt 100% sikker på at du gjør noe som bitter. Åh, det var kjempegodt! Mm. Ja, det var men det är klart, om man kommer från Märsta där så blir det väldigt skillnad mot den här märkliga orten. Ingen fart, det är som en kyrkogård, topptipp. Trasiga gator och skrep överallt. Ja, det är en märklig ort där, verkligen. Bake, hvis det var tatt ut av Norge, og det er statsborgerskap i to land, og ikke bare Norge. Ja, trasiga gater og skrep överallt. Stolpar som lutar åt olika håll. Det var väl det första jag såg faktiskt där. Stolparna står inte rakt. Ja, i en del kanske, men... många stolpar här, de lutar antingen framåt eller så lutar de bakåt. Eller så lutar stolparna lite grann till vänster eller så lutar de lite grann till höger. Och jag har ju sagt till och så att de ska rikta en del av de här stolparna, men det har ju inte hänt. Jo, det var väl några stolpar där längre bort kan man väl säga. Där har de nog riktat de stolparna faktiskt och fått dem att stå rakt. Annars brukar de faktiskt luta lite olika håll. Framåt, bakåt eller så lutar stolparna till vänster eller höger. Ja, det ser ju inte klokt ut faktiskt. Men det är ingen som bryr sig. Nej. Så Så det som en soptipp her. Omsorgen som Senterpartiet nå viser for de her barna også ganske umulig. For det litt sånn som Vedum sier selv også, hvis man skal ha muligheten til å hjelpe barn som for eksempel bortført utlandet, så det bedre at de har et norsk pass, sånn at norske utlandsmyndigheter kan gripe inn og bidra til hjelp dem, enn at de sitter i utlandet uten et norsk pass, som også konsekvensen av at man ikke tillater å ha dobbelt statsborgerskap, sånn som regjeringen forstår. Vet du at de vil da velge eller ha et norsk statsborgerskap framfor å bare ha et, eller motsatt da, ikke ha et norsk, men å ha dette andre lands statsborgerskap? Konsekvensen av det prinsippet at man bare har ett statsborgerskap er at man i noen land rett og slett automatisk mister det norske statsborgerskapet sitt hvis man blir bortført i utlandet. Det en politikk som jeg mener at vil være mye dårligere for å klare å hjelpe de ungene som også blir bortført i utlandet. Og hvis man virkelig skal ta det på alvor at man skal klare å hjelpe dem, så bør man også tillate dobbelt statsborgerskap. Da det bare prinsippen igjen, da vet man ikke det praktiske. Nei, det jeg helt uenig i, og den organisasjonen som har vært tydelig så overfor meg, en organisasjon som heter NOK, som da representant for kvinner som nettopp har opplevd den type situasjoner i sitt eget liv, og som veldig tydelig tilbakemeldingene som også sitter på Stortinget, at dette vil svekke vårt rettsvern, svekke vår stilling, og det blir lettere å ta bortføre våre barn, og det blir mer krevende neste runde. Så det ett hovedargument. Et annet argument mot dobbelt statsborgerskap har jo Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kommet med, at de mener at det en sikkerhetsutfordring, at når for eksempel har en person som er under etterforskning, vi tar fra den vedkommende norske passet, og så kan man ha et utenlandspass i tillegg, og kan reise på det. Så men det er også sikkerhetsmessig er det klokt at vi har et statsborgerskap, at vi ikke setter for eksempel en borger som kan ha verneplikt både i Norge, kan ha verneplikt i et annet land, og det kommer en del konflikter. Mindre oversikt også, tenker du, hvis vi har uten tvil, og en av de tiltakene vi har for å ha kontroll på egne borgere er at vi kan ta fra folk passet så de ikke får reise, og hvis de da har dobbelt statsborgerskap så kan de allikevel reise med sitt andre statsborgerskap, og så i en tenkt konfliktsituasjon så kan du da en person ha både norsk pass og russisk pass og ha avtalt militærtjeneste begge steder, og det kan komme en del krevende situasjoner, og jeg synes det et fordel at de som bor i Norge, som vil bosette seg tar et valg, blir norske statsborgere med de rettigheter og de pliktene det gir. Altså, Whitaker was chief of staff to Attorney General Jeff Sessions and was elevated to the top job after Sessions was ousted by President Trump. Rain is in the forecast and it could bring relief for those working to tame a devastating Northern California wildfire. But there could be frustration for those searching for remains of the victims. The rains could wash remains away or turn loose dry ash into thick paste. Nissan's chairman has been arrested, charged with financial misconduct. Nissan says an internal investigation found chairman and CEO Carlos Ghosn underreported his income. Japanese broadcaster NHK and the Kyoto News Service say Ghosn earned about $89 million over a five-year period, but reported it as half that. Ghosn's alleged misconduct includes personal use of company assets. Nissan confirms Ghosn was arrested today after being questioned by Tokyo prosecutors. The automaker issued an apology to shareholders and stakeholders, vowing to address governance and compliance issues. I'm Ben Thomas. People rescued from a trapped elevator in one of Chicago's tallest skyscrapers later learned they had dropped 84 floors. Six people, including a pregnant woman, got into the elevator early Friday at the former John Hancock Center in Chicago. This is AP Radio News. We are not joking when we mention today is World Toilet Day. Half the world needs toilets, according to the Toilet Board Coalition based in Geneva. Africa among the neediest. 344 million children in sub-Saharan Africa don't have a toilet at home, according to one new report. It says that leaves them vulnerable to diarrhea and other waterborne infections. 93% of households in Ethiopia lack a decent toilet. The UN wants everybody to have access to a safe toilet by 2030, but campaigners warn governments and businesses have to put more money into the sanitation economy. I'm Rita Foley. In Italy, in an ancient Pompeii bedroom, archaeologists found a fresco depicting a sensual scene of a goddess and a swan. It was a fairly common theme in home decoration in Pompeii at the time, which was in 79 AD by the volcanic eruption of Mount Vesuvius. I'm Ed Donahue. AP Radio News. You're listening to the AP Digital News Network. A new report shows the number of foreign students heading to U.S. colleges and universities fell again last year. As AP correspondent Julie Walker reports, it marks the second straight decline after more than a decade of growth. The number of new international students fell by almost 7% at U.S. universities last fall, according to the Institute of International Education and the U.S. State Department. Officials behind the study primarily blame sharper competition from other countries, including Australia and Canada. But some schools contacted by the Associated Press say the political climate in the U.S. has made students abroad feel unwelcome. Most of the losses came from Arabia, South Korea, and Mexico, while China and India continue to send large numbers. I'm Julie Walker. Facing financial allegations to the tune of dollars, Nissan's chairman and CEO Carlos Ghosn's being dismissed. AP correspondent Ben Thomas says he was arrested in Tokyo for underreporting. The 64-year-old Ghosn's compensation has been an issue over the years, though it was considered high by Japan's market standards for executive pay. Ghosn is credited with helping engineer a remarkable turnaround at Nissan over the past two decades, resuscitating the Japanese automaker from near bankruptcy after he was sent in by Renault. Nissan confirms Ghosn was arrested after being questioned by Tokyo prosecutors. I'm Ben Thomas. A drone photo taken of a hot spring at Yellowstone National Park might get the photographer in a lot of hot water. Drones in the national park is illegal. The photo of Grand Prismatic Spring, the largest hot spring in the United States and the third largest in the world, posted on Instagram and then deleted after it was criticized. The National Park Service says drones can harass wildlife and the nurse. A violation of the ban can mean up to months in jail and a $5,000 fine. A Dutch tourist crashed a drone into the Grand Prismatic Spring in 2014 and fined more than $3,000. Replacement. I'm Ed Donahue with an AP Minute. Three-double lawsuit challenging the Matthew Whitaker as acting attorney general. They argue the appointed Jeff Sessions violates the Constitution because he has not been confirmed by the Senate. Whitaker was Sessions' chief of staff. Brian Kemp has been declared Georgia governor's race over Stacey Abrams, says AP Digital News. Back in a moment. Thank you for listening to the AP Radio Network. Hey, did you know that the Associated Press produces news-related books? Here's what's First Pet, Presidential Dogs, Cats, and Other Critters. Deadly Force, Fatal Confrontations with Police. The Hubble Telescope, A Universe of New Discovery. Visit ap.org/books to purchase or visit Amazon, BarnesandNoble.com, or iBooks. It's the late food innovations, Edible Slime. It's a new variety of a squishy, stretchy toy. It comes in strawberry-flavored unicorn and lime-flavored monster varieties, and all customers need to do is add water, and each monster makes two batches. The company says it easily washes away with soap. Edible Slime will be available in select retailers in December or can be pre-lined. Tick-borne diseases are on the rise. AP's Warren Levinson reports last year, the states hit a record number. The Centers for Disease Control announced 59,000 cases of tick-borne diseases in 2017, a 22% increase from the year before. Three-quarters of those cases are Lyme disease, but health authorities believe only about 1 in 10 Lyme cases gets better reporting may be one reason the numbers are going up. The CDC also notes scientists are discovering more diseases transmitted by ticks and that the number of states where the insects are found is increasing. Warren Levinson, New York. First day sales for Michelle Obama's book Becoming topped 725,000 copies. Sessions replacement. I'm Ed Donahue with an AP News Minute. Three Democratic senators have filed a lawsuit challenging the appointment of Matthew Whitaker as acting attorney general. They argue the place Jeff Sessions violates the Constitution because he has not been confirmed by the Senate or was Sessions' chief of staff. Brian Kemp has been declared the winner in the Georgia governor's race over Stacey Abrams, and today Kemp says he's ready to go. Campaigns are about the future. You know, I said Saturday, hard-fought race, but I won. We're excited. This group will go to work. The number of buildings destroyed by Southern California's huge wildfire has risen to 1,500. Rain is in the forecast for Wednesday, and the National Weather Service warns there could be mudslides and rock slides. Family and friends are mourning a couple, Catherine Schertz and Johnny, who were killed in a fiery chain reaction crash while driving to their wedding in Pittsburgh. Schertz's funeral is tomorrow. I'm Ed Donahue. More news right after this. Eagle protections for gray wolves may be revoked. House has passed a bill that would restrict judicial review of how the wolves are listed. Wolves were shot, trapped, and poisoned out of existence in most of the U.S. by the mid-20th century. Since securing protection in the 1970s, wolves have bounced back in the Western Great Lakes states of Michigan, Minnesota, and Wisconsin, as well as in the Northern Rockies and Pacific Northwest. About 5,000 wolves live in the lower 48 states. The Fish Service is reviewing the wolf's status, and it's expected to declare that they've recovered sufficiently to be removed from protection under the Species Act. The House bill policy law, and it would restrict judicial review. The measure 196 to 180, and now it goes to the Senate. Environmental slammed the bill as a last-ditch effort by Republicans to push a pro-rancher agenda after losing this month's midterm elections. Searchers have been sifting through the rubble and ash for the remains of Northern California wildfire victims before the rain washes them away. About 1,000 are still unaccounted for. Tensions are building in Mexico as more Central American migrants arrive in the city just south of the U.S. border. The German government's halted arms exports to Saudi Arabia over the killing of journalist Jamal Khashoggi. Democratic Senator Bill Nelson of Florida conceded the race to outgoing Republican Rick Scott. Nissan CEOs apologized over the arrest of Chairman Carlos Ghosn over alleged financial misconduct too concentrated in one person. Former New York Mayor Michael Bloomberg's donating $1.8 billion to his alma mater, Johns Hopkins University. And Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, tops the weekend box office with $66.2 million in the U.S. and Canada. Kids across the world concerned about global warming have created what organizers say is the world's biggest postcard on a glacier in the Swiss Alps. More than 125,000 colorful and handwritten postcards from children around the world have been placed on a glacier in Switzerland to create one giant postcard half the size of a football field. The postcards have messages of hope and commitment, and they come ahead of an upcoming UN-backed climate conference in Poland next month. Hi, I'm Megan Crane, AP Digital Manager and host of the podcast Ground Game, a look at the top political issues bubbling up around the country ahead of this year's midterm elections. It's available on Apple Podcasts and Podcast One. While you're there, be sure to subscribe, rate, and review it. That's the podcast Ground Game. AP Radio News. I'm Ed Donahue. Three Democratic senators are suing to challenge the appointment of Acting Attorney General Matthew Whitaker, Richard Blumenthal of Connecticut, Mazie Hirono of Hawaii, and Rhode Island's Sheldon Whitehouse say the appointment violates the Constitution because Whitaker has not been confirmed by the Senate. White House counselor Kellyanne Conway was asked if President Trump feels emboldened in the Russia investigation because of Whitaker's appointment. It has nothing to do with the acting attorney general, Jeff. It has everything to do with the fact that the president continues to say what he said all along, which is there is no Russia collusion. And also he and about 30 plus others have, I suppose, been asked to produce information. Whitaker was chief of staff to Attorney General Jeff Sessions and was elevated to the top job after Sessions was ousted by President Trump. Rain is in the forecast. It could bring relief for those working to tame a devastating Northern California wildfire. But there could be frustration for those searching for remains of the victims. The rains could wash remains away or turn loose dry ash into thick paste. Nissan's chairman has been arrested, charged with financial misconduct. Nissan says an internal investigation found chairman and CEO Carlos Ghosn underreported his income. Japanese broadcaster NHK and the Kyoto News Service say Ghosn earned about $80 over a five-year period, but reported it as half that. Ghosn's alleged misconduct includes personal use of company assets. Nissan confirms Ghosn was arrested today after being questioned by Tokyo prosecutors. The automaker issued an apology to shareholders and stakeholders, vowing to address governance and compliance issues. I'm Ben Thomas. People rescued from a trail elevator in one of Chicago's tallest skyscrapers later learned they had dropped 84 floors. Six people, including a pregnant woman, got into the elevator early Friday at former John Hancock Center in Chicago. This is AP Radio News. We are not joking when we mention today is World Toilet Day. Half the world needs toilets, according to the Toilet Board Coalition, EVA. African countries are among the neediest. 344 million children in sub-Saharan Africa don't have a toilet at home, according to a report. It says that leaves them vulnerable to diarrhea and other waterborne infections. 93% of households in Ethiopia have a decent toilet. The UN wants everybody to have access to a safe toilet by 2030. but campaigners warn governments and businesses have money into the sanitation economy. I'm Rita Foley. In Italy, in an ancient Pompeii bedroom, archaeologists found a fresco depicting a sensual scene of a goddess and a swan, a fairly common theme in home decoration in Pompeii at the time, which was destroyed in 79 AD by the volcanic eruption of Mount Vesuvius. I'm Ed Donahue, AP Radio News. AP Radio News. I'm Ed Donahue. Three Democratic senators are suing to challenge the appointment of Acting Attorney General Matthew Whitaker, Richard Blumenthal of Connecticut, Mazie Hirono of Hawaii and Rhode Island's Sheldon Whitehouse, say the appointment violates the Constitution because Whitaker has not been confirmed by the Senate. White House counselor Kellyanne Conway was asked if President Trump feels emboldened in the Russia investigation because of Whitaker's appointment. It has nothing to do with the acting attorney general, Jeff. It has everything to do with the fact that the president continues to say what he said all along, which is there is no Russia collusion. And also he and about 30 plus others have, I suppose, been asked to produce information. Whitaker was chief of staff to Attorney General Jeff Sessions and was elevated to the top job after Sessions was listening to the AP Digital News Network. Actresses Whoopi Goldberg and Anne Hathaway are among the latest nominees to the New Jersey Hall of Fame. Other stars on this year's list include comedian Chris Rock, Seinfeld actor Jason Alexander, Supreme Court Justice Samuel Alito, and the late celebrity chef Anthony Bourdain. Online public voting runs through December 15th. Inductees will be announced in January, and the induction ceremony will be held in May. The Trump administration is threatening to again suspend CNN reporter Jim Acosta's White House press credentials. AP Washington correspondent Sagar Magani reports from the White House. A federal judge on Friday ordered the White House to temporarily restore the credentials it took from Acosta after a news conference tussle with President Trump. The administration says it sent Acosta a letter saying it made a preliminary decision to suspend his pass again when the judge's order expires, arguing Acosta held basic standards in the news conference. CNN says the White House is creating retroactive due process. States the administration continues violating the First and Fifth Amendments. Sagar Mank. Archaeologists have found a fresco depicting a sensual scene of a goddess and a swan in an ancient Pompeii bedroom. The figure of goddess Leda being impregnated by a swan representing Roman god Jupiter was fairly common in Pompeii, an ancient town destroyed in AD 79 when the Mount Vesuvius volcano erupted. But Pompeii's archaeological park director praised this fresco as exceptional, since the appears to look whoever's looking at the fresco upon entering the bedroom. The fresco features details like Leda protecting the swan with her cloak as the bird sits on her lap. The fresco was discovered Friday during ongoing work to consolidate the city's structures after rains and wear and tear in past years caused some ruins to collapse. Pompeii's sprawling, still partially excavated grounds are one of Italy's top tourist attractions. Wildfire status. I'm Ed Donahue with an AP News Minute. Rain is in the forecast in Northern California. It could help control the huge wildfire there, but it could also complicate the search for people who are reported missing. Edith Hall lives in Paradise, California. Older people that might be, you know, teachers that I used to have growing up. I'm worried about a lot of them and a lot of my friends. At least 77 people have been killed in Northern California. Christopher Watts is being sentenced in Colorado after pleading guilty to murdering his pregnant wife and their two young daughters and dumping their bodies in an oil work site. Frank Ruzek is Shannon Watts' father. I seen the videotape. You buried my daughter Shannon and Nico in a shallow grave. And then you put Bella and Celeste in containers of crude oil. You heartless monster. Prosecutors have agreed not to seek the death penalty against Watts. I'm Ed Donahue. AP Digital News. Back in a moment. Thank you for listening to the AP Radio Network. Hey, did you know that the Associated Press produces news-related books? Here's what's new and upcoming. First Pet, Presidential Dogs, Cats, and Other Critters. Deadly Force, Fatal Confrontations with Police. The Hubble Telescope, A Universe of Mystery, and many more. Visit ap.org/books to purchase or visit Amazon, barnesandnoble.com, or iBooks. Tick-borne diseases are on the rise. AP's Warren Levinson reports. Last year, the United States hit a record number. The Centers for Disease Control and Prevention counts 59,000 cases of tick-borne 2017, a 22% increase from the year before. Three-quarters of those cases are Lyme disease, but health authorities believe only about 1 in 10 Lyme cases gets reported. Better reporting may be one reason the numbers are going up. The CDC also notes they're discovering more diseases transmitted by ticks and that the number of states where the insects are found is increasing. Warren Levinson, New York. This is the Podcast One Sportsman, brought to you by the worldwide reach of the Associated Press Sports Department. The Pittsburgh Steelers, winners of six straight following a remarkable comeback and a 20-16 win over the Jaguars in Jacksonville. The Chicago Bears widened their first place lead by beating the Vikings 25-20. Joey Logano's won the NASCAR championship by grabbing a late lead before pulling away to victory at Homestead Miami Speedway. He says...

basis of race again. Her award to Mutiny on the Bounty in 1936 and another given to Gentlemen's Agreement in 1948 will go up for auction in Los Angeles starting December 11th. The statue for Mutiny on the Bounty, which was presented to producer Irving Thalberg, is expected to go for $200,000 to $300,000. The Gentleman's Agreement Oscar for the 1947 film starring Gregory Peck is expected to fetch between $150,000 and $200,000. Auctions of Oscars are rare because winners from 1951 onward have had to agree that they or their heirs must offer to sell it back to the Academy of Motion Picture Arts and Sciences for $1 before selling it to anyone else. The Academy has said it firmly believes it should be won, not sold. Wildfire status. I'm Ed Donahue with an AP News Minute. Rain is in the forecast in Northern California. Could help control the huge wildfire, but also complicate the people who are reported missing. Edith Hall lives in California. Older people that might be, you know, teachers that I used to have growing up. I'm a lot of them and a lot of my friends. At least 77 people have been killed in Northern California. Christopher Watts is being sentenced in Colorado after pleading guilty to murdering his pregnant wife and their two young daughters and dumping their body at a oil work site. Frank Ruzek is Shannon Watts' father. I seen the videotape. You buried my daughter Shannon and Nico, and then you put Bella and Celeste in huge containers of crude oil. You heartless monster. Prosecutors have agreed not to seek the death penalty. Watts. I'm Ed Donahue. More news right after this. Thank you for listening to the AP Radio Network. Did you know that you can purchase prints of AP's for your personal or small business use? Every day, AP's photographers capture incredible images from all around the world on the scene of wars and conflict, concerts, movie premieres, championship games, and parades. You can browse apimages.com to find iconic photos to display in your home, office, restaurant, or to give to friends and colleagues. For more information, visit apimages.com. For gray wolves to be revoked now that the House passed a bill that would restrict judicial review of how the wolves are listed. Wolves were shot, trapped, and poisoned out of existence in most of the U.S. by the mid-20th century. Since securing protection in the 1970s, wolves have bounced back in the western Great Lakes states of Michigan, Minnesota, and Wisconsin, as well as in the northern Rockies and Pacific Northwest. About 5,000 wolves live in the lower 48 states. The Fish and Wildlife Service is reviewing the wolf's status and is expected to declare that they've recovered sufficiently to be removed from protection under the Endangered Species Act. The House bill will see law, and it would restrict judicial. The measure was approved 1980 and now to the Senate. Environmental groups slammed the bill as a last-ditch effort by Republicans to push a pro-rancher agenda after losing control of the House in this month's midterm election. Racist members of the Louisville Fairgrounds will not be allowed to be sold at the Kentucky State Fair anymore. The ban includes Ku Klux Klan and post-World War II Nazi items. The Kentucky State Fair Board unanimously passed the resolution to ban the items after Nazi Christmas decorations and an authentic KKK robe were seen for sale at the National Gun Day show last month. The operator of the Kentucky Expo Center, where the items were seen, didn't have the authority to regulate the sale of the racist materials. Board Chairman Mark Lynn says the ban's wording is intentionally vague, so the board can change it if it's needed. It's the latest in food innovations, edible slime. It's a new variety based on the squishy, stretchy toy. It comes in strawberry-flavored unicorn and lime-flavored monster varieties, and all customers need to do is add water in each can, 2 batches of the slime. The company says it easily washes away with soap and warm water. Edible slime will be available in select retail or can be pre-ordered online. Hi, I'm Megan Crane, AP Digital Manager and host of the podcast Look at the Top Political Issues Bubbling Up Around the Country Ahead of Midterm Elections. It's available on Apple Podcasts and Podcast One. While you're there, be sure to subscribe, rate, and review it. That's the Podcast Game. AP Radio News. I'm Ed Donahue. 3 Democratic senators are suing to challenge the appointment of Attorney General Whitaker. Richard Pettigat of Hawaii and Rhode Island's Sheldon Whitehouse say the appointment violates the Constitution because Whitaker has not been confirmed by the Senate. White House counselor Kellyanne Conway was asked if President Trump blamed in the investigation because of Whitaker's appointment. It has nothing to do with the acting attorney general, Jeff. It has everything to do with the fact that the president continues to say what he said all along, which is there is no Russia collusion. And also he and about 30 plus others have, I suppose, been asked to produce. Whitaker was chief of staff to Attorney General Jeff Sessions and was elevated to the top job and was ousted by President Trump. The forecast, and it could bring relief for those working to tame a devastating Northern California wildfire. But there could be frustration for those searching for remains of the victims. The rains could wash remains away or turn loose dry ash into thick paste. Nissan's chairman has been arrested, charged with financial misconduct. Nissan says an internal investigation found chairman and CEO Carlos Ghosn underreported his income. Japanese broadcaster NHK and the Kyoto News Service say Ghosn earned about $89 million over a five-year period, but reported it as half that. Ghosn's alleged misconduct includes personal use of company assets. Nissan confirms Ghosn was arrested today after being questioned by Tokyo Prophets. The automaker issued an apology to shareholders and stakeholders found to his governance incompliant. Tilfredshet hos passasjerene. En forbrukerorganisasjon Which spurte 14 000 passasjerer I fjor om kvaliteten på togselskapene hvor dere havnet altså helt I bunnskiktet. Hvorfor det dere leverer I Norge så annerledes enn det dere har levert der? Fordi vi bygger et norsk selskap og en norsk operasjon og organisasjon. Så vi skal være lokale, vi har lokale ressurser. Vi har I dag gått ut med at jeg kommer til å bli daglig leder I dette selskapet. Vi skal ansette også norske ressurser. Og de løsningene som vi har beskrevet, de basert på erfaring som vi har fra alle tre persontogselskapene I Norge. Med tilførsel av erfaring og kompetanse fra både England og Sverige. Og den operasjonen som vi har bygget, den har vært ene og alene tuftet på kvalitet hele veien. Vi har ikke hatt fokus på lavpris overhodet. Og det det som også skal bidra til at vi får flere og mer fornøyde kunder, som også hele målet med hele denne konkurransen. Det ser ut som du holdt på å sprekke helt slik, så du må få 20 sekunder for slutten. Jo, men altså, det gir jo ikke, altså rett nok at sørlendingene sterke I trua, men det å tro at dette skandaleselskapet fra Storbritannia skal bli en suksess I Norge, det står ikke til truene, og jeg blir bekymret når jeg hører det som åpenbart har vært en forhandlingsprosess om avklaring og innhold I tilbudet. I siste ordet den saken definitivt ikke sagt. Det får gjenstå å se. Det siste ordet sagt nå, straks I denne sendingen I hvert fall. Takk skal dere ha, Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet og Katrine Elgen, mobiliseringsdirektør og påtroppende daglig leder I Go Ahead. Gratulerer med det. Da Dagsnytt 18 over for I dag. Det var Jarand Ree Mikkelsen som hadde ansvaret for innholdet I sendingen. Det var Hans Ole Homelån som hadde ansvaret for det tekniske. Og jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker en fin kveld videre. NRK alltid nyheter. Nyheter hele tiden. Straks får du høre lyden av Dagsrevyen her I NRK alltid nyheter, etterfulgt av nyheter fra Sveriges Radio. Klokka 21 sender vi lyden av Dagsrevyen 21, og et gjenhør med ettermiddagens her og nå. Dagsnytt 18 kan du høre på nytt etter Dagsnytt klokka 20. Fra klokka 22 I kveld sender vi BBC World Service frem til I morgen tidlig. Nei, situasjonen I Middelhavet ekstrem. This boat was with 35 persons. It was dangerous. Tallet på døde eller savnede nå på over 4500 mennesker. NRK alltid nyheter. Yes, studio. NRK har grensket psykiatrien. Behandlerne har brutt loven I halvparten av tilfellene der pasienter begår selvmord. Det repeterer man feil. Det skuffende, og det må virksomhetene ta innover seg med stort alvor. KrFs nestleder startet regjeringsforhandlinger før partiet hadde tatt sitt veivalg, det sier Knut Arild Hareide. Møtet mellom nestleder Ropstad og hele Høyre-ledelsen nå avslørt for allmennhet. Jeg synes det var flott at han informerte meg, og så har vi vært litt uenige om det abortutspillet, og at det ble startet regjeringsforhandlinger. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Der vi også har dette. Denne Finnmarksbygda prøvde å selge seg til Sør-Norge for 30 år, ja. Men så ble de redda av en innvandrer fra øst. Norge møter i kveld Kypros borte i avgjørende kamp i Nasjonsliga-gruppen. Kan bli gruppevinner med et godt resultat. Når pasienter som får behandling i psykiatrien tar sitt eget liv, blir lovene brutt gang på gang. NRK har gransket 200 selvmord, saker der pasienter har tatt sitt eget liv under eller rett etter behandling. Og i nesten halvparten av disse sakene har sykehusene brutt loven før pasientene døde. Det vil si at behandlingen pasientene fikk var for dårlig. En du glad i blir psykisk syk, tenkte jeg det. Det faren din, og det gjør så vondt. Du kjemper en lang og hard kamp for at han skal få hjelp, og endelig så får han plass i psykiatrien. Du puster letta ut og tenker, nå skal det bli bra. Så tar han sitt eget liv. Gransket selvmord i psykiatrien. 200 saker der pasienter har tatt sitt eget liv under eller rett etter behandling. Hvordan kan det skje? Svarene ligger her i tilsynssaker fra 2014 til 2016 som NRK har fått innsyn i. Om hva slags behandling pasientene fikk før de tok sitt eget liv. Halvparten av sakene har sykehusene og klinikkene brutt loven før pasientene døde. De er kanskje på sitt sykeste og mest sårbare pasienter i psykiatrien, men blir ikke alltid tatt godt nok vare på. Som NRK nå kan dokumentere, det skjer gjentatte feil under behandlingen av disse pasientene. Mannen ble skrevet ut uten at kommunen ble varslet og uten koordinert oppfølging. Sjekket ikke om mannen hadde våpen, tok sitt eget liv hjemme. Pasient innlagt på tvang ble dårligere, men tiltak ikke satt i verk. Ikke godt nok utredet, hadde ikke behandlingsplan og dårligere på kort tid skje om utredet og tok sitt eget liv. Mann fikk akutt med, måtte vente 10 uker på videre behandling. Etter 8 uker skulle pasienten kalles inn, men behandler fant han ikke i systemet. En grunn viste at pasienten hadde tatt sitt eget liv. Og det er de samme feilene som går igjen. De går igjen i hele landet. Det er spesielle typer lovbrudd som går igjen. Dårlige selvmordsrisikovurderinger, svake kartlegginger av hvor suicidale pasientene var. Mangel på kontinuitet, det er ofte dårlig samarbeid mellom behandlere. Mangelfulle utredninger, pasienter får ikke rett diagnose og behandling. Og feil i pasientjournaler. Da repeterer man feil, det er skuffende, og det må virksomhetene ta innover seg med stort alvor. Han har selv vært leder i psykiatrien i mange år. Nå driver han tilsyn med gamle kolleger. Han mener NRKs forlige. Ja, det er ikke godt nok. Og det som gjør at det ikke er godt nok, det er at det er virksomheten som ikke så tar tak i det. Jeg forventer jo at både ledere på ulike nivåer er nysgjerrig på hvordan det står til i den delen av virksomheten de leder. Jeg forventer at en administrerende direktør faktisk har kvalitet på sitt bord hver dag. Ikke bare er interessert i en ting, men også spår det til ute i den tjenesten jeg er ansvarlig for. Jeg venter også at styrene er opptatt av budsjett og bunnlinje, men faktisk er interessert i kvaliteten og sikkerheten i de tjenestene de er ansvarlig for. Vestre Viken er det helseforetaket utpeker seg med flest brudd på helseloven i NRKs granskning. I årene 2014 til 2016 hadde Vestre Viken 19 selvmord som ble gjennomgått av tilsynsmyndighetene. I over halvparten av disse brøt helseloven. Det vil si at de ikke ga forsikt til pasienten som tok sitt eget liv. I syne var det samme feil som ble gang etter gang. Han er fagsvarlig for alle psykiatriske klinikker og institusjoner i Vestre Viken. Kunne det vært selvmord som var unngått? På kort sikt, ja. På lang sikt vet jeg ikke. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er svært alvorlig. Hvem sitt ansvar er det, når det er påpekt feil? Nei, vi kan jo ikke løpe fra at vi har ansvar for de pasientene. Hvordan det mulig å bryte forsvarlighetskravet I helseloven med samme feilen 7 ganger over flere år når pasienter har tatt lisitt under? Lier psykiatriske sykehus, brudd. Drammen DPS, brudd. Blakstad sykehus, brudd. Asker DPS, brudd. Han forteller at 4 ganger I året det fagdager hvor problemstillinger knyttet til selvmord tas opp. I tillegg det en gang I måneden. En behandler på Drammen DPS får han vite om feil som blitt gjort på Blakstad, og kan lære av det. Gjennom de kanalene som jeg har nevnt, så vil den enkelte behandler på Drammen også kunne lære av det. Men det ikke sånn at alle hendelser som skjer I klinikken I detalj blir formidlet til hver enkelt behandler i hele psykisk helse og rus I Vesterviken. Burde det ikke vært slik, sånn at de kan lære opp? Jeg tenker at det tilstrekkelig med kanaler hvor det å lære av feil et tema. Men hvordan det da mulig å gjøre samme feil flere ganger hvis du sier at dere lærer? Da vi inne på spørsmålet om vi ved å gjøre alt riktig kan redusere risikoen til null, og det tror jeg ikke går an. Så det vil alltid være noe som skjermål, uansett? Det jeg kan si at det vil alltid være sånn at vi ikke kan redde alle fra å ta selvmord, uansett hvor god behandling vi gir. Vi rår ikke over alle. Spelning. Hvilke konsekvenser får det for sykehus og klinikker når en pasient har begått selvmord? Hva skjer når svikten først har skjedd og pasienten død? Ofte ganske lite, viser undersøkelsen vår. Av 91 lovbrudd ble bare 39 fulgt opp av